فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعند جيستي على ذي الكيمبا كسر دوا هذا برنامج كروحة ونقض بدأتكم مخليسان وحا كمدا أسكري كتر سندولة فدرال كأرار عدل قد لي مقرد مقدشو بيلها هرتئي عرامالي أوهشيسكو غاري ولاية جبوينكا dowladda federaalka oo ciidankeeda iyo kuwa AMISOM dhaqaale darada soo wajahday darteed dadka Soomaaliyeed ugu baaqday inay ku taageeraan dhaqaale si lamid ah sidii ay saxaabadu hantidooda Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ugu keenay markii la aaday dagaalkii jihaadka ahaa ee Tabuk ولايه الاسلاميه ah ee shabeelaha dhexe oo wada olole lagu bogaadinayo jabkii dhawaan ciidamada dawladda federaalka ku gaaray halkaas mid kamid ah dhageystayaasha al-Furqaan oo ka hadlay jidkii loo xiray xildhibaanada timaha jaranayay iyo wasiirkii eelaanka loo saaray xaaskiisa qaybta 13aad xubintii ruux quraanka oo ku dhaqan duqeymo nidaamka nuseeriyada uu ka geystay Idlib oo dhimasho iyo dhaawac sababay mareykanka oo liiska cunqabateenta ka saaray ganacsade Iran u dhashay maamulka ala saud oo xanibay illa isaga safro dhulka xarameenka iyo imaaraadka carabta iyo saldhigga Bakram oo ay isaga baxeen ciidamada mareykanka waa saldhig muuqaa ah qodobadaasi ayaan caawa barnaamijka uu ku jeexjeexi doona aniga ayaa idin la socodsiinaya waa markaliya dhux فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا وأفر إلى باتنك بشد القعدة سندة كون أفر بقل لبي أفرتنك هجريك وافق سنة سدحنا بشد طلبات سندة لبدا كون إيوكو إلى باتنك كسو دوادة برنامشك أو فافاس مانتا ركا ترسان شباب المجاهدين وحا أي مقدشكو لحدي لين أسكري كترسان دولة فدرالك دلك أيا كبعي حافظة جمهورية إيد دقمدة كاران وحانا نفتي ساكو سيغي شريف محيدين أو أها أسكري كترسان عيدانك lacagaha baad ah ka qaada shacabka raga dilka geystay waxa u suurta gashay in askarigaasi ay ka furtaan qorigii ku hubaysnaa howlgalkan ayaa ku soo aaday xilli duuleedka Muqdisho iyo degmada Afgooye lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa sirdoonka dawladda federaalka kuwaas oo mid ka mid ah laga furtay gaari uu watay waahagaag waxaan ugu soo maqan qodobo kale waxaa ka mid ah beelaha harti iyo cowrmale oo heshiis la dhaxdhigay iyo dawladda federaalka oo dadka Soomaaliyeed ugu baaqday inay ku taageeraan dhaqaale si la mid ah sidii ay saxaabadu hantidooda ugu keeneen Nabiga markii la aadayay dagaalkii jihaadka ahaa ee Tabuk laakiin imika waa qaybta 13aad xubintii xiisaha lahayd ee joogtada ku ahayd barnaamijka dhuuxa dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan حسو جيدنية شيخ نور معلن عبد الرحمن خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده إن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة إلى آخر الحديث. الله سبحانه وتعالى وحوره إذا ونغو رمي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أن روحه فما يوراع قيمة أولياء إذا ونغدى لعسيها روح الراعي روح الراعنه وحأي كليهين ماشى مستقبل قدس أخل الدنيا ونوبر رجيها ونبرع يقل يوحور ومن يشاقق الرسول الرسول كالروح وإدارت ودنك ومرمى دنكيسة كالمرى هنوك مرك أعدى لكذب النخلاف ومن انت وددد ودانه راعة نوليه ما تولى وحنقعل قدقنا وحقعل قدقت ونسله جهنم جهنم وككلالنا وقلهنا وساءد مصيرا ويحمات جهنم حق آياتين كيك حمات وميالخوح كسي السعوده وفي عن ماه وميالحوة نبي نوحوري صلى الله عليه وسلم روحي كدي ونوال هذا وحو أرك دوناها اسمان نافر بدن كدقة وكورقبة سنة إذا سنة خلفاء الراشدين إلى آخر الحديث ومدى مسلم كارهان إذا وددكو لن أيتهي وحا لغرب نبي محمد عليه الصلاة والسلام أو رحمة للعالمين وحا أقول إن وحا لغرب العسي أيتهي وأمة الإسلام وحامرك الله سبحانه وتعالى خلافك نبي صلى الله عليه وسلم كمسين كليه ولما مؤمنين توددوا دي ودانه خدنا الرعا ذلك نبي محمد عليه الصلاة والسلام كبرت الرسالة دي الرسالة دي سيدا أهرقليي وددوا يهدوها دانا كالي حدو لبدا سدو السماي وحو قعال كرتان قعال وقعدين وإبليسي أهرقيسي جهانمان وقلهين باشا اسمارك وحا معناها أمول الجدد كجر أغرأيت روح مسلمة وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يريه وأنا أمرك ورى درسي قهس آد أردوح أغرق ماه الحلقاته وحي لحر تحلقات كأهاي قرآن كأه روحي كدغل قرآن كأديل رسول الله كما هرتو نبي نوح عليه صلى الله عليه وسلم وحي الله وذاك كوبا قرآن كأي سنة روح مركة مسلم كاه وحلو قعل عليها يا أهرنتاس دبع عامان تجرى إن بدنو كمدة عذر نبي قتل ماما صلى الله عليه وسلم وغثائي أو قتل مامي ومد إني غثاء كغثاء السيل إن غنيس أين أو سببته وهن عذر ليلة إن وقد عاي وهن جينا مركة لويدية وكفزر حب الدنيا وكراهية الموت إن أدويدنا جعلاته حد هذه روح أدوية جعلاته جعلك الله رسول جيسو أي تلمامين متكد وندو جعلاته معنى هذا هو آخر مرة بيواي صادرت هذا وحونا عباي سنة يا مرة دي أدوية جعل أو قلي إنه أدوية كتغو أو لبا ماش أقدر أن يتعينه في سبيل الله يكون جهاده إيه شهادة أو هل جعلي سماي روح عمرك مسلم كأو حلق الرواة شهادتين كوكسو قلي إسلامك إن بلان تاس أو سن بربر نكامرين مذيك يبدح إنو سنو قوي عن وآيدك لواتي هذا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رسولك إذن سيقاته وحاودن كرهبنا كهراء واتقوا الله إن الله شديد العقاب آيدك لواتي هذا فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن الكتاب كيسو ندم مرجع كده قطعه وحي مسلمين ده إسكمان دافان ده حضوض أما إيقا يقال إسكمان دافان تلاده ده مروى البو إني كره ديان كتاب يسو نادي هدي مؤمنيه وهي هدي كالمالي كره ديان كالي شر ديانا ماشاك بحا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وحاك له نبي صلى الله عليه وسلم حديث أوصو ساري الحاكم نبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه كوريي وقتل ما نبي صلى الله عليه وسلم وري إني قد تركت فيكم شيئين لحين وحنوك تقلب الشيء لن تضلوا بعدهما لبعض سو حداد قصة عطان أيها وذن كلي حان أذن هبابيننا حور كتاب الله وسنتي ولن يتفرغ حتى يرد عليه الحوض حديث صحيح تركوك عبر مركة نبي صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين فوح مركة تركة ذاس ku toosa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri mar dhumaysiin haddaad ku toostaan aayaddan iyo xadiidkan markaan joogno ma yashaqiqa rasuula iyo faaleekum sunnati waliba aad munaasib u ah dadku waxaad arkaysaa qolo dhahaysa anagu ahlu sunna wal jamaacan haddaad fiirisane gaaladii daba socdaan ama murtadiinti iyo gaaladii daba socdaan war waa sidee iyagoona magac qurux badan ay haddaba hortaada la taagay waa sidee inaad weydiiso waaye man hum ahlu sunnati horta inaad miisaanka weyn garato ahlu sunna wal jamaaca waa kuwi saddex lafdi ayaa meesha ku taal ahlu iyo sunna iyo aljamaaca ahlu aan daba marino sunna maxay tahay sunnadu waa nabiga yidhi sallallahu alayhi wasallam waxa uu yidhi calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaai araashidiina almahdiyiina cadduu calayha binawaajid sunnadu waa sunnatu nabiyi sallallahu alayhi wasallam walkhulafaai araashidiin jamaacana maxay tahay xadiidkii tirmidi uu warihaayo sunankiisa uu ku warihaayay oo xasan ka ahay yaa asa isaguna u tusaalaho ah toddobaatan iyo saddexan ummaddan u kala bixi doontaa ayuu yidhi xadiidka dabayaqadiisa ku yidhi nabigu sallallahu alayhi wasallam kulluha fi naar ilaa waaxida waxdadiyaa la weydiiyey wuxuu yidhi maa ana calayhi asxaabi marka dariiq sunnadii waa soo ogaatay jamaacadina yay tahay waa nabi maxamed alayhi salatu wasalaam iyo asxaabtiisa radiallahu calayhi ma ana calayhi ahlu marka yaa ah qoladan midig iyo bidxuga leexana ah oo macnaheedu waxa waaye matan maad aragtay nin ahlu sunna wal jamaacaan ha dhahay ama suufiya ha ka sheegto xaggeed ama salafiya xaggeed ha ka sheegto ama ikhwaan wuxuu rabaa ha ka sheegte ah haddana gaaladii taageersa asuu ku leeyahay waxa waaye horumarka ee barwaaqadaa ku jirta xalla nabi maxamed alayhi salatu wasalaam iyo asxaabtiisa radiallahu calayhim qaabkay diinta islaamka u fahmeen ay u fuliyeen ma ahayn sidaan waa necbaayeen gaalada muxamadun rasuulullaahi waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau bayna cid ka sokaysaa soo qaadana maxaa waa miisaanka dhamay waay kuwo kalead arkaysaho ayaguna kuleh waxaan nahay dad fiican kana soo horjeeda barnaamijkaas oo shiicadii ay ka mid tahay waxay lacnadayaan abubakar cumar radiallahu canhu shiica meel ha kaa taallo kaa goonaato kuwo kalead arkaysa iyaguna dhaha salafiyaanahay ama ahlu towxiidaana ee dadka inta ayaga uun heshiiska kula jirta ma inta kaloo dhan waa gaalo dhays takfiira loo yaqaan macnaha laf cadii toobeen ku ahayn kuwaas iyagu warkaa ma garat kuwo kalaa jiro iyaguna dhaha waa jihaadaynaa dadkana waxaan ayaga ahayn naka dhigaya sidii qoladii kasoo baxday ciraaq oo kale qaabkay u dhaqmaayo waa aragta waxaa dhanka kale saxaabadu ridwaanullaahi calayhim haddaan u nimaadno maxay samayn jireen ninkii musaylimatu lkadaaba murtadka markuu ridaabay oo ridadiisa banaa rasuulan ahaa uu yidhi abubakar hogaamiya radia allahu anhu maxay yidhaahdeen waa ridaabuur abubakar ma saxaabana waa ku waafaqeen waana lala dirray maxuu sameeyey nabiyan oo wiri weliba nabi buuxamiihiyo wariye aniga iyo moxamed adhulku laba noogu yaallaah saxaaba haba yaraatee gorgortan kama geli miisku khilaafay maantana xaggee taagan nimaan sharci dejinana dhahaaya oo kitaabkii sunadii tuuray ee dastuur samaystay ah islaamnimo inay wax uga dambeeyaana lagugu juqjuqa asa lagu leeyahay dowladdu madaxweyne muslim waay ra-iisul wasaaru muslim waay diintana dowladda sideeda diin laguma talagelin in lagu xukumo maxaa lagu qabaa haddana wax laysku xukumin xukunku cibaado ilaahay wa inaad haddaba alla wax la wadaajisana lagaa yeeli ma marka maanta way caddahay bannaankay taallaa intaas markaan sheegno waxaa laga maarmaana inaan ku ganaanudno laba asaloo laga maarmaana labada asal waa maxay asalka koowaad in waxaanu dhici doonaa nabi maxamed sheega alayhi salatu wasalaam latattabicunna sanana man qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac asal waa asalkaasoo waxaanu waxaan iska leenaha maah maantana waxaan indhaha ku hayna waay yeyeyna kugu naqani qaada waay ee sidii laysaga daaweyn lahay ka fikiru inay daawo leedaha waa noo sheega nabigu calayhi salatu wasalam wuxuu yidhi xataa tarjicuu ilaa diinikum midda kale daa'if almansuur nuugu bishaariyay nabigu calayhi salatu wasalam oo weligood la waayeyn inaan taasna uuta marka labada asalna weliga ha iloobin cadowgu sida u macaano in ummaddaanu dabar go'day sidii kaniisadii looga farxashay diinti kaniisadoo kale maaha tanu diinta kaniisada wax niman isku duudayna ahayn tanu waa diinu rabbilcaalamiina waa dhab waana dhammaystiraanta allahna ilaalinteeda balla qaaday labada asalna waa ku baraarujiya inay raggu aysan marne aysan waayino inay dhuuxaanoy u dhaqmaan wallahu subxaanahu watacaala aclam laa yakhfa laa yukhti'uhu man yashhaduhu وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده إذا عدى الفرقان أيضا كيسا نيسان وحانا وليكو قدو جرنا برنامج كالوحة oo habeen waliba aad dhageysataan marka laga yimaado habeenimada sabtida ay soo galeyso qayb ka mid ah qodobada hor u dhac aan ku sheegnay ayaa dhageystayaal lagu soo maqan wixii soo korana waan soo gudbin doonaa laakiin markan waxaan idinku duwayaa wariyeena Salmaan Ahmed oo soo indhin day wararkii ugu dambeeyay caalamka Salmaan والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحد كسولواتان وراركي ودنبي عالمك ورباهين تأدونك أيامان تأدو هذا الهياء talaabadii ciidanka Mareykanka isaga baxeen saldhigii ugu weynaa ay kaga sugnayeen wadanka Afghanistan 20kii sano ee la soo dhaafay kaas oo ah saldhiga Bagram ee u dhow magaalada caasimadda ee Kabul een warbaahinta iyo siyaasiyiinta iyo dadka wax falanqeeyaba waxay ka hadlayaan ahmiyadda oo saldhigaas laha iyagoona tilmaamaya in ka bixitaanka ciidanka Mareykanka ee saldhiga Bagram uu cadeynayo inuu gabagabo ku dhow yahay qorshaha Mareykanka uga baxayo wadanka Afghanistan ee maxaa yeelay saldhigaas ayaa aha taliskii ugu weynaa ee Mareykanku ee kaga sugnaa wadanka Afghanistan kana hagayay duulaanka gardarada ah ee 20 sano Saudi isla markaana uu ku qaaday wadanka Afghanistan ee sanadkii 2001 ee saldhigan waa saldhig todobaad oo ciidanka Mareykanka isaga baxaan isla markaana ku wareejiyeen ciidanka xukuumadda Kabul wuxuu 100 km waqooyi ka xigaa caasimadda Kabul ee wuxuuna ku yaalaa deegaan lagu magacaabo Bagram oo ah halka uu saldhigu ka wato magaca Bagram marka waa saldhig aad u weyn oo dhaca goob istaraatiiji ah isla markaana awoodihii isticmaalka ay ku soo duulay dalalka Afghanistan ay intooda badan ay degi jireen 1979kii markii ruushku uu ku duulay wadanka Afghanistan ayuu saldhiga Bagram wuxuu ka dhigay ee taliska laga hago ee duulaanka uu ku qaaday wadanka Afghanistan markii uu Mareykanka ku dhawaaqay waxa lagu yiraahdo dagaalka ka dhanka argagixisada sanadkii 2001 uu duulaan ku qaaday ee wadanka Afghanistan saldhiga Bagram ayuu ka dhigtay taliska dhexe ee laga hago ee duulaanka uu ku qaaday wadanka Afghanistan ee 20kii sano ee uu Mareykanka ku duulay wadanka Afghanistan waxa saldhigan isku bedelay oo soo maray ee tir lagu sheegay 100,000 oo askari oo isugu jira ciidamada Mareykanka ah iyo kuwa ka socda ururka NATO ee Mareykanka ku helinayay ee duulaanka uu ku qaaday wadanka Afghanistan wuxuu leeyahay laba goobood oo ay diyaaradaha dagaalka ku soo degaan iyo kuwa shixnadaha wada ee tii ugu dambeysan waxa la dhisay 2006 waxaana Mareykanka uga baxay sida la sheegay lacag dhan 96 milyan oo dollar Mareykanka ah taasi oo muujinaysa sida Mareykanka ugu qancsan saldhigan una arkay inuu yahay goob istaraatiiji ah oo uu ka hagi karo duulaanka gardarada ah ee uu ku qaaday wadanka Afghanistan ee wuxuu sidoo kale leeyahay saddex bakhaar oo waaweyn oo lagu keydiyo hubka iyo agabyada kale ee dagaalka ah waxa sidoo kale Bagram ee ka furan xabsiye qarsoodi ah oo Mareykanka ku tacdiibiyo dadka muslimiinta ah walow sanadihii hore ee xigay duulaankii 2001 oo ahaa waqtiga ugu badan ee halkaas lagu tacdiibinayay isla markaana ay ku sugnayeen ee maxaabiis ee farbadan oo muslimiin ah waxa soo maray xabsigaas ee dad badan oo muslimiin ah oo ku jiro Sheikh Abi Yahya Al-Libi oo ka mid ah mas'uuliyiinta mujaahidiinta Al-Qaeda ee Mareykanka ku dilay wadanka Pakistan ee hay'adaha caalamka ee sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha ayaana Bagram xabsiyada ka furan waxay ku tilmaameen inay ahaayeen xabsiyada ugu sumcada xun ee ka jira caalamka warbaahinta qaar ee Mareykanka ayaana ku tilmaamayay Guantanamo labaad ee marka loo eego tacadiyada iyo gabadfalada xanuunka badan ee loo geysanayo dadka maxaabiista ee muslimiinta halkaas ee ku dhaqan ee marka ee ka bixitaanka ciidanka Mareykanka ee saldhiga Bagram wuxuu mar kale muujinayaa inuu gabagabo ku dhow yahay qorshaha uu Mareykanka uga baxayo wadanka Afghanistan ee waxaana saldhigan ee hadda ka baxay ee sida la sheegay ee kumanaan askari iyo waliba shaqaale Mareykan ah oo tiradooda lagu sheegay isku dar ee marka la qiimeeyo 3,000 oo ruux ee xukuumadda Kabul oo ka walaacsan talaabada ciidanka Mareykanka ee uga baxeen saldhiga Bagram ayaa ee warbaahinta horteeda waxay ka muujinaysay inay is adkeyso oo ay dhiranaan ee muujiso waxaana wasiirka dagaalka ee xukuumadda Kabul uu sheegay in iska caabin doonaan warar kasta oo uga yimaada Imaaradda Islaamiga Afghanistan ayna difaacan doonaan saldhiga Bagram wuxuu sa sheegay in saaxiibadooda Mareykanka aanay si toos ah uga tagin isagoona intaa ku daray in dagaalka ka dhanka waxa ugu yaray argagixisada aanay keligooda ku ahayn oo Mareykanka iyo NATO taageeri doona dabcan waxaa laga yaabaa in loogu laab qaboojiyay in diyaarado iyo duqeymo lagu saacidi doono haddii qalqal laga dareemo saldhiga Bagram ama uu ku dhawaado inay la wareegan ciidanka Imaaradda Islaamiga Afghanistan. Imaaradda Islaamiga Afghanistan dhankeeda aad ayay u soo dhaweysay talaabada ciidanka Mareykanka ee uga baxeen saldhiga Bagram, waxaana ku tilmaamtay mid muujinaysa inuu gabagabo ku dhow yahay duulaankii Mareykanka uu ku soo qaaday wadanka Afghanistan ee muslimka ah. Tanina waxay iimaaneysaa iyadoo Imaaradda Islaamiga Afghanistan ay sii xoojisay weerarada iyo dagaalada ay ka wado wadanka Afghanistan, kuna la wareegayso dhul horle iyo degmooyin iyo deegaano muhiim ah oo ka tirsan wadanka Afghanistan. 20-kii sano ee saldhiga Bagram ay ku sugnayeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO waxaa ka dhacay weeraro abaabulan oo aad u qorshaysan, kuwaas oo ay fuliyeen naftooda horyaal ka tirsan Imaaradda Islaamiga Afghanistan, waxaana halkaas lagu dilay boqolaal askari oo isugu jira Ameerikaan iyo kuwa NATO. Intii ay joogeen dabcan nabad iyo hurdo kuma ladin, oo mar waliba waxay filanayeen weeraro uga yimaada mujaahidiinta Imaaradda Islaamiga Afghanistan. Haddii aynu intaa ku dhaafno Afghanistan iyo saldhiga Bagram, wararka ka imaanaya wadanka Suuriya waxay ku waramayaan in milishaadka nidaamka Nusayriyada Bashar al-Assad ay geysteen duqeymo cashwaayi ah oo ay ku waxyeelloobeen dad shacab muslimiin ah. Duqeymo xoogan oo ka dhacay deegaanada Jabal Zawiya waxaa ku dhintay 8 ruux oo shacab ahaa, kuwaas oo u badnaa caruur. Waxaan xusid mudan in 5 ka mid ah 8-daas ruux ay ka soo jeedeen hal qoys. Sidoo kale duqeymahan waxaa ku dhaawacmay 9 ruux, caruur ayaa ka mid ah dadka dhaawacmay. Isbitaalada iyo goobaha caafimaadka ayaa lageeyay halkaas oo lagula tacaalayo xaaladooda. Deegaanada Jabal Zawiya ayaana marti gelinaya duqeymo cashwaayi ah oo ay geysanayaan diyaaradaha Ruushka iyo kuwa nidaamka Bashar al-Assad, kuwaasoo marba marka xigta ku kacaya falal gabood falla ah oo ka dhana dadka muslimiinta ah. Maalmihii ugu dambeeyayna duqeymaha noocan ah way soo badanayeen oo waxay ahaayeen kuwa si isdaba jooga u dhacaya. Haddii aynu aadno dhanka dhulka xarameynka, maamulka Ahlu Sacuud wuxuu ku dhawaaqay in xuduud beenaadka ay wadaagaan Imaaraadka iyo dhulka xarameynka la xiri doono wixii ka bilowda maalinta berita oo xad ah. Tallaabadan waxay sheegeen maamulka Ahlu Sacuud inay qayb ka tahay ijraa'aadka lagula dagaalamayo ama looga hortagayo cudurka coronavirus, waxaana ay sheegeen inaanay jiri doonin wax safar ah oo ka baxaya dhulka xarameynka oo aadaya Imaaraadka ama bilcagsi ka soo baxaya Imaaraadka oo soo aadaya dhulka xarameynka. Arrinkan waxay sheegeen inuu socon doono 14 maalmood oo xiriir ah. Waxaa jira wadamo aan ahayn Imaaraadka Carabta oo maamulka Ahlu Sacuud joojiyey in safar looga yimaado ama loo aado, waxaana ka mid ah wadanka Ethiopia. Ugu dambeyntiina dowladda Mareykanka ayaa liiska cunaqabateynta waxay ka saartay 3 ruux oo Iraaniyiin ah. Waxay sheegtay dowladda Mareykanka in raggan ganacsatada ah laga saaray liiska cunaqabateynta ah, isla markaana tallaabadan aanay wax xiriir la lahayn wadahadalada nukliyarka ee u dhexeeya Mareykanka iyo Iraan. Wararkii ugu dambeeyay caalamkan halkaas ayaan ku soo afmirinaa. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج wahagaag bayaan laga soo saaray kulan lagu heshiisiyay beelaha curamala iyo harti ayaa nagu soo maqan, laakiin imika dawladda federaalka oo ciidankeeda iyo kuwa amiso oo dhaqaale dari soo wajahday ayaa dadka Soomaaliyeed ugu baaqday inay ku taageeraan dhaqaale si lamid ah sidii ay saxaabada hantidooda nabiga sallallahu alayhi wasallam ugu keeneen markii la aadayay dagaalkii jihaadka ahaa ee Tabuk. Warbixin qabarka ku saabsan waxaa soo jeedinaya wariyaheena Cabdifataax Filibe. Ali Maxamuud Xasan Sheekh Cali Wajiis oo ah la taliyaha madaxweynaha dowladda federaalka oo qayb ka ah olole uu hoggaaminayo wasiirka maaliyadda oo shacabka loogu gacan horsanayo si mushaar loo siiyo ciidamada ayaa bilaabay inuu arrintan ka hadlo isaga oo ka qayb qaadanayay barnaamij ka baxay mid ka mid ah warbaahinada magaalada Muqdisho ayaa wuxuu u muuqday in ka walwalsan duruufaha dhaqaale ee haysta ciidamada shisheeye ee la baxay AMISOM iyo kuwa dowladda federaalka oo ay wadamada reer galbeedka qaarkood dhaqaalihii ka jarteen. Si dhaqaale loogu helo ciidamadaas ayaa waxa uu soo qaatay aayadaha muslimiinta ku boorinaya inay wax ku bixiyaan jihaadka alla dirtii ah ama dagaalka ka dhanka ah gaalada. Waa in uu jiraa qorshe ka dhexeeya dowladda iyo shacabka oo dhammaan la isugu geynayo awoodda in la helo khasnad dhexe lacag lagu wada shubo si loogu maareeyo masaalixda dalka guud oo difaaca dalka ugu horreeya iyo amniga iyo cadaaladda iyo shaqaalaha dowladda ilaa aakhirihi. Waxay yiraahdeen masal carbeeda jiro la yiraahdo man lam yamlik quutahu lam yamlik qaraarahu, qofka aan quudkiisa hanan oo waxuu isagu cuni lahaa aan gacanta ku haysan qaraarkiisa siyaasiga ana ma hanto male dadka Soomaaliyeed hadaysan maal gashan dawladooda islaamka ilaahay subhanahu wa ta'ala amruhu ka hadlayo wajahidu bi amwalikum anfusikum lillahi maal ka hormarna nolosha ku taagan la jihada wala ibada wala amn wala difaac wala shay wax jira ma jiraan hadaan maal la bixin ciidamada dawladda federaalka oo ay dhiseen reer galbeedka qaar koodna wali gacanta ku hayaan loona aasaasay waxa lagu yeero la dagaalanka argagixisada ayuu Cali Wajiis dhaqaale ugu raadinaya aayad quraan ah oo uu Allah muslimiinta ku amray inay intii awoodooda ah gaalada u diyaar garoobaan ilaa wuxuu leeyahay wama tufuuna ilaa marku ciidanka hadlay mid ciidanka mid aan soo qaadan marku ka hadlay ciidanka in la diyaar waa cid uu lama sadacto min quwwa suratul anfal yaani u diyaar sada cadawgeen waxa uu diin oo maartay oo awood ah awoodaas marka culimadu way fasireen ereygaas waa xaq luqad carabiga waa nakara min quwwa quwadaas waa quwad waxa loo nakara looga dhigay inay meel walba ay gasho awood kasta macnaheedu ciidanka in la dhiso ayada wuxuu uga haray meel dhexe maxaa yeelay waxay qeexday in kuwa loo diyaar garoobayahay ay yihiin adu wallahi amma gaalada lafdigaasina waa uu iska ilaaliyay inta waxa dheer oo uu ku taliyay in ciidamada dawladda federaalka ah dhaqaale la siiyo si ay uga mira dhaliyaan mashruuca uu George Bush soo alifay ee ah la dagaalanka argagixisada oo loola jeedo la dagaalanka islaamka waxana uu dadka kula taliyay inay u taageeraan sidii qiimaha badnayd ee loo taageeray nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabada markii ay Roome ku duulayeen cadawgan argagixisada oo looga adkaan kara inay dadkeenu ay ku bixiyaan maalkooda markaan soo qaado nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhihi jiray markuu dadka kicinaayo oo jihaadka la aadaayo oo cadawga dalka laga cilinaayo nin walba wuxuu heli karaa keeno hal soo qaado lacagta oo ku boorinaayo maxaadar uu jeedinaayo dadka u khudbeynaayo nin walba gurigiisa u aadaayo waxaa salaalo soo qaatay sida Abu Bakar Siddiq Cumar radiyallahu anhuma jamiican iyo saxaabada dhanba sida Abu Bakar markii uu khudbadii qadwada Tabuk la aadaayo waqti kul oo haddana aad u jilaala oo dadku ku jiraan ay ahayd beerihiina markaas tala beer xogo isoo go'ayaano qof walba ay ku bakhaylayso inay ka tagto beerteeda iyo oo rajo ay ka qabtay beerta wax ku deynsanayso ayuu wuxuu yiri maanta nin walba wuxuu heli karaa keeno waxaa la aadayaa maaragtay 700 kilomitir qazwa Roome imanka Roome ciidamada dowladda federaalka ee uu Cali Wajiis la meel dhigay saxaabadii dagaalkii Tabuk ee qur'aanka lagu ammaanay ayaa waxay dhowaan gubeen calankii tawxiidka ee ay wateen saxaabadaasi iyada oo dadka ka hadlay marka laga yimaado culimada ay ka mid yihiin qurba joogta laa ilaaha illa allahu anigu ma garanayo waxay biisay bariyahan baraha bulshada waxaan aragnay markii bariire iyo awdheegle dagaaladu ay ka dhaceen in laa ilaaha illa allahu ayaan arkayna iyadoo la gubayo macnihii haddii al-shabaab laa ilaaha illa allahu macnihii ay wataan la qabto in la gubo xaq miya laa ilaaha illa allah sax ma tahay haddii ciidamada dawladdu ay shabaab la dagaalamayaan iyagu soo muslimiin ma ahan ciidamada dawladda xitaa gaaladu macnihii laa ilaaha illa allah ma gubtaa si fagaara ah inaan ogaano waay inta badan dawladaha reer galbeedku waxay dhaqaalihii ka jarteen dawladda federaalka iyo ciidamada shisheeyaha waana mid dakeentay in wajiyo kala duwan lacago loogu raadiyo waxaana jirta in dadka Soomaaliyeed aysan ka jawaabin qeyladaantaasi iyada ah sababtoo ah ma jiro ilaa iyo hadda qof loo mahadceliyey oo la leeyahay dhaqaale ayuuna siiyey madaxweynaha dawladda federaalka wuxuu horay u sheegay inaysan dawladdiisu shaqo ku lahayn nidaamka islaamiga ah taana ay tahay midda ay ku muteysteen taageerada reer galbeedka sidoo kale Cali Wajiis ayaa horay u sheegay inaanan qur'aanka kariimka ah loogu talagelin inay wax ku maamulaan dawladaha munaasabad lagu heshiisiinayay beelaha curamale iyo harti ayaa lagu qabtay degmada Jilib ee wilaayada Jubooyinka munaasabadda waxaa soo qaban qaabiyay qaybta musaalaxada ee maktabka siyaasadda xarakatu shababul mujahideen munaasabadan ayaa labada dhinac waxa ay kaga heshiiyeen isqabqabsi dhulka ka bilowday kadibna gacan ka hadal isku bedelay ugu horeen waxaa munaasabadda laga akhriyay bayaan ka soo baxay heshiiska waxaan ku dhawaaqaynaa ama akhri doonaa heshiiskii labada beelo harti iyo curamale shirkii muddada 15 maalmood noo socday degmada Jilib ee wilaayada Islaamiga Jubooyinka maanta ay taariikhdu tahay 22ka bisha 12aad 1442 ujeeddo heshiis uu kala dhax dhigay qismiga masalaxada iyo cilaaqaadka ee maktabka siyaasadda iyo wilaayadka xarakada shabaab mujaahidiin beelaha harti iyo oormale kadib markii cadawga umada muslimka ah uu kala qabqabay colaadana kala dhax dhigay ayaa waxaa dhashay in beelaha muslimka ah ka dhax bilaabato isqabqabsi ku saabsan dhulka kadibna isu bedelay gacanka hadal dhig badan ku daatay antaa kadib ayay xarakada shool mujaahidiin u istaagtay xalinta khilaaf dhuleedkaas oo rigaadiyay umada muslimka ah mid ka mid ah khilaaf dhuleedkaas ayaa ah kan dhaxmaray beelaha walaalaha ah ee harti iyo oormale antaa kadib qisbiga musaalahada ee ilaaqaadka markuu arkay heshiiskii beelaha horay u dhaxmaray oo ka koobnaa 12 qodob ee wilaayada jubbooyinka ay garoonka ka ahayd taariikhdu markii ahayd 12 bishii 7/1441 hijriya qisbigu wuxuu qaatay labada beelood qodobadii ka soo baxay kulankaas kadib waxaa la gudagalay wajigii labaad ee musaalahada labada beelood wuxuuna ka dhacay degmada Bu'aale taariikhdu markay ahayd 12 bishii 12/1441 haddaba waxaa furmay wajigii saddexaad taas oo ku aadan 6 bishii 12/1441 sida daraaddeed waxaa halkan ku soo gudbinaynaa qodobada ay beeluhu ku heshiiyeen kulamadii hore iyo kii ugu dambeeyey iyo go'aanadii qismiga uu ka qaatay waana sidan soo socota kow in uu ayido qismigu adkeeyana hirgelinta qodobadii horey ugu heshiiyeen labada beelood kana koobnaa 12 qodob waana sidan soo socota kow waa qodobadii hore loogu heshiiyey in xabadda si degdeg ah loo joojiyo labo in la kala qaado ciidamada labada dhinac saddex in shariicada islaamka loo celiyo wixii khasaare ah ee ka dhashay dagaalka labada dhinac naf iyo maal afar in la joojiyo deegaaminta sida dhisida tuulooyinka cusub qodida waraha iyo ceelasha bixinta wadooyinka cusub shan tuulooyinka waa in la isla dega sida Sanguuni lix waa in la joojiyo xaalufinta dhirta sida dhuxusha siddeed waa in la ilaaliyo derisnimada iyo walaaltinimada islaamka sagaal waa in loo soo xukun tago maxkamadaha islaamiga ah toban waa inay ka fogaadaan labada beelood hagardaamada iyo xurinta colaadda uu wado cadowga muslimiinta iyo maamulada ridada sida Jubbaland 11 waxaa ka mamnuuc ah deegaanada ay degan yihiin labada beelood sidashada xubka qofkii lagu arkana waa lagala wareegayaa waa intaas oo heshiiskii oo 12 qodob oo beeluhu ay horay ugu heshiiyeen qismiguna waa uu ku raacay qodobka labaad oo qismigu soo saaray qismigu wuxuu la qaatay heshiiskii labada beelood oo ahaa inaan la isu raacin dhammaan wixii ku dhintay ama ku dhaawacmay dagaaladii safeenka ahaa labada dhinac inaan la isu raacin waa beelo heshiiskii ay horey u gaarin saddex in la diyeeyo dhammaan dadkii lagu dilay guryahooda ama lagu dhaawacay oo aan dagaalka ku jirin afar beesha oormale waxaa laga rabaa diyada 6 ruux oo dhimasho ah iyo 5 ruux oo dhaawac ah waa 606 neef oo geel ah qiimuhu geelu waa xashi $500 lagu dhuftay 606 halaad waa $333,000 lagu daray $15,000 oo khasaare hantiideed oo ay geysteen wadarta guud lacagta laga rabo beeshii oormale diyooyinka maal khasaarihii hantiideed waa $348,000 shan sidoo kale beeshii oormale waxaa laga rabaa diyada wiilkii carabka ahaa oo ay dileen oo magaciisa la yiraahdo Asad Axmed Maxamed Saalim oo ay qirteen diidiisu oo xaalad ah oo muqallad ah waa $100,000 lagu dhuftay $500 waa $50,000 lix beesha harti waxaa laga rabaa diyada 6 ruux oo dhimasho ah iyo 1 ruux oo dhaawac ah tirada geelu waa 627 neef lagu dhuftay $500 $300,000 todobo sidoo kale beesha harti waxaa laga rabaa xuquuqda 3 gabdhood oo ay dhaawaceen oo arrimo caafimaad awgeed hukunkooda loo dibdhigay sideed dhammaan diyooyinka la xukumay dhimasho iyo dhaawac la isma weydaarsan karo la ismana tuuri karo waxaa gacanta laga saarayaa dadkii waliyudamka ahaa sagaal muddada bixinta diyooyinka waa 6 bilood gudahood maana la ogolaan doono wax intaas ka badan ciddii muddadaas ku bixin weyda waxay la kulmi doontaa tilaabo sharciga waafaqsan 10 laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 12 bishii 12/1442 ilaa 6 bishii 12/1442 muddo 15 maalmood gudahood ah wax ciidamo beeleed ah oo abaabulun oo laga arki karo deegaanada ay degaan labada beelood ma jiraan ciddii lagu arkana waxaa loo aqoonsan doonaa inay yihiin cadow 11 waxaa ka mamnuuc ah deegaanada ay degaan labada beelood sidashada xubka qofkii lagu arkana waa lagala wareegayaa 12 fiiro gaar ah laga bilaabo maanta waa taariikhdu tahay 22-ka bisha 12-aad cidii mar labaad jibisa heshiiskan qabiil ama shakhsi waxay la kulmi doontaa dagaal adag oo aan kala har lahayn wabillahi tawfiq wasalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hakaka intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay suldaanka beesha harti waan u maraynaa anagu anuu hadda beesha harti baan u hadlayaa waaski guud oo beesha hartina waanahay waa halkan i keenayna waad garanaysaan halkan waxaa i keenay nabadda inaan qaato siday tahay aan u qaato ay dhaqan gasho oo aan fuliyo hooshaas waa annaga hool go'aan naga ah ma ogtahay bilow aadanka wax dhaca gaf lama waayo adduunka inta lagu nool yahay gaf waa dhacaya bilow aadanka waa dembaabayaan laakiin dembiga waxaa ugu fiican ciddii intee gasha ka soo noqoto ka toobad keenta ee annaga hoosha dadka muslimiinta isku dembaabay oo walaalaha ah ee adinkuna noo duceeya inaad noo duceysaan baan xaq idinku leenahay maxaa yeelay shaydaan baa ka shaqeeyey shaydaanna meel walba waa joogaa dadku la shaqeeyaa dhiigi bilow aadanku ku jiraa ee inta aan fadhinna markii la cuudi bilaystu tagayaa mar kale waa soo noqonayaa shaydaanna waddanka waa joogaa horta waxaan idinka codsanaynaa inaad noo duceysaan in hoosha ilaahay noo hargeliyo dhib dambe uu ka soo noqon annaguna ilaahay idinkii waxaan ku dadaalaynaa inay hoosha wax dambe ka soo noqon dhibaato dambe ay dhicin ilaahay idinkii amarka ilaah baa iska leh xukunkana allah iska leh kaasi waxa uu ahaa suldaanka beesha harti sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay odayaal ka socday beesha cawramale bismi illaahi raxmaan raxiim abshirta allahna waafajiyo nuqobada iyo waaliga dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu annagu ree cawramale haddana waxaan ballanqaadaynaa insha allaahu nabadaan xaggayna inay ka fushaan ballanqaadaynaa ilaahay idinkiis haddaan cawramale nahay waxaan ballanqaadaynaa nabadaan intaan oo juhdi ee lagu bixiyey waxaa soo dhaqaale ee lagu bixiyey inay fushaan ballanqaadeena ilaahay idimkiis ilaahayna waa nala fulinaa waa nala garab galayaa waxaa kaloon ballanqaadeenaa cid allaale ciddii nabadda caqabad ku ah inaan walaalay usoo gudbin cid allaale ciddii nabadda caqabad ku ah nabadoon ha noqdo in dhallinyaro ha noqdo cid allaale ciddii nabadoon naqaya iyo dhallinyaro naqayaaba nabadda caqabad ku ah waxaan ballanqaadeenaa iyadani inaan walaalayda usoo gudbin sidii nabadanada naga horreeya sheegeen xagga cawramale wixii dhibahoo ka soo noqda waxaan ballanqaadaynaa inaanu gacan bir ah aanu ku qabanno gacantaasna waa gacanta mujaahidiinta adinkaa noo gacana waxaa ninkii soo celiya dhibkaas oo hadda kadib dhibaato sameeyo oo walaalaheen ree harti ku xadgudba waxaanu ballanqaadaynaa inaanu gacan bira ku qabanno wabillaahi tawfiq toddobaadyo ka hor ciidamada dowlad federaalka ayaa jab kala kulmay mujaahidiinta taasoo keentay inay qaar badan isaga tagaan halkii ay ku sugnaayeen islamarkaana ay aadaan xamar waxaana meelaha khasaaraha lagu gaarsiiyey ka mid ahaa warciise haddaba deegaano dhowr ah ayay wilaayada islaamiga ah ka samaysay barnaamij bulshada lagu sii boorinayay si ciidamada burundi looga saaro meelaha ay ka joogaan gobolka deegaanada taxriidka laga sameeyey waxaa ka mid ah daaru nicma waxaana bulshada halka kula hadlay nabadoon xasan caraay iyo abwaan taakum dadkuna ilaahay inay u cararaan ilaahay wasaaricu ilaa magfirati min rabbikum wajannatin cadlaha samaawaat walaad ucidat lilmuttaqiina ilaahay aayaddaas qur-aanka uu sheegaya ha loo degdego dibmidhaaf fafiruu ila allaahi aayaddii aheed oo ilaahay in loo cararo aheeday ay dembidhaafkuna asaguna qaybtiisa kale ka yahay macalinku dacwatu ila allaahi uu yidhi ilaahay maaragtay diinkiisa in la qaato una faray in la qaatana inay caddaata la rabaa waa qaata keliya xabba tirimayse inay kaa muuqataa la rabaa marka ilaahay xaggiisa wanaagga in loo samaysto intaasi waxay aheeday dacwatu ila allaahi oo laysugu yeeray in ilaahay laga boqo waxaa noogu xigaysa qaybta labaad oo ah attaxriidu cala aljihaad in jihaadka la isku booriyo waxaa qaybta koobaad qaadanaya taakow macalin ciise abwaan taakow macalin ciise bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xaqiiqdii beerta markaad abuurto waxaa la jecel yahay roob ku doo saad u abuurta inay soo dhalato haddii ulfeas iyo dabajiid ay nidaha galan kala dheerdheereen xoogaa calalmadoobiyaa ku gelaysa macalinku wuxuu yidhi waxbaan abuurdhay inay isoo dhasheen in kale inaan ogaadaan doonayaa yaa ilaahay kitaabkiisa difaacaya haddii la yidhina gacanta hawu sidana la ku yaqaano wanaagguwa waxa lagu farxawa إلهي بلنكيس ما تهي إن هذا إلهي عدويس أن متفر كان ناسيا آخر الجنة سلعة الجنة داخل سوك الودي وأن الناس جود أن يقل عودي كل جزء يرون تسوي دلائي لنقص كأجد جناه إلهي بيدك هو جنة مايف سورة وادا رون تانا لكذا الحاجر لا يقصي داود حلق قبيل كل ودك علم الجرحية وهم يغيب لا حي هاي لا تكمل الله بدو يقدر وهاي سرب تقولنا شو يا قارك الله بحسنه إلهي كهرن تاس انت تاسر وجود بيامك هدي دلني هذا نواجهك تعد أن شرب الله ما باللعبه طبعا كدرن أنا قلنا عودت كان اسمه لواد بقوية هل كان مجهلك جوجي هو اللي يسوره جا أنا قاعد لا إذا كباي قاي وانسوع العليا أي ليدا قبقاي وانسوع العليا كم عاجز سوى لها عدو النافي وحواي أي ليدا قبقاي وانسوع العليا كم عاجز سوى لها عدو النافي أبور ورديا على الكلاي أرب كان كدان دان سدا كنا عليا أيقا إلى آسيو بعد العبداية وحاوايا أيقا إلى آسيو بعد العبداية أشهر هذا القرآن كان ربنا كنا عسونا رسول كين وحونا عبران دبع راونا أرور تيع الرولو حقي عرف استاقان أرطور كقال لنا ويك عم شودان وحاوايا أرطور كقال لنا ويك عم شودان هدي سلي عسومون كايم العدل هستيسا أردرنا صامرون عقن كسوجيري وهي لقع دورا يوائنا عدايا أعلون تيا تعلين تين وشاي عدام بدن وشاي عدام بدن رمضا ربانيا يا كلا عدايا منه ارتويت أنا وهكذا تضبط كي تجسيد عدل السعطان ودوين كمقدشة وحلوح رئي وزير كأمنجا يحلبانا كترسن برلمان ككواسي أتمه جرنا يي متكم إذا رجست أشيد عدل فرقان أي كسو هذا أرين كاسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنو ما تعلني إذا أدى الفرقان حقا يحقق غرادي أنت وحوي تضبط كي تجي ودوين كحلوح رئي وزير كأمنجا يلا وحلبان ماذا حوض إجرنا يان تم جرشة يتم وتن تود جريان يا أيده إلا لو صاريو حريتان كودون كلو حري وحوي لبا سبب هذا كيني كرتا سببته كوبات وحوي يني أم وعين إدو قشقري هو ذي وعين أو وحوق لي أي وعين أو تميه بأي سكر بحين وإدو قشنا أي أم نقول أو بقى يسو يبقى يان تسوى ميت مدة لبات إن مركز الصواب هذا الجيو ماله أي وحكو جرتان dadka timajirayaasha ay saqash sabab madax ku jirta la yiraahdo dadka inta qori lagu qabtay madaxa u jara ciidama ay wardeen wadooyinka loo xiro waa arin la yaab badan marka soo madaxa jaranayaan inay wadooyinka xirtaan oo dadka ay rafaadiyaan oo hal inoo gudbayo mooryaana wado loo xiro waxa la yaab lagu yeeyay dadka marka wax magaradka ah hadii qaar kood wax fahmin qaarna wali ma isan fahmin fikradeeda intaasan ku soo koobayaa dadka muslimiinta waxa la baraari goyno diintoodan ha ka shaqeeyaan danahoodan ha ogaadeen dadkan waxba idii ma hayaan iska hor wareejiyaan la yahay war ku maasantii su'aalaha soo weydiisan marka say xaq iyo xaqiiqo raad intana wa ku maasantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gudu hana dhageystayaal barnaamijka dhuuxa waa naga inta dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabad galiyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh جويت أنا الضالي.